jeden Team, Rahmen, ey, Bubeln, Boah, schon davon in jedem Team. Sonde Emotionen, durch die Weisen, mehr kein Kopf. Sonde Semra, E-Mail, durch die Pundite, Flocks. Sonde Semra, E-Mail, noch mal an die Chat. Die Morgen, Morgen, dann der Bubel, nicht noch ganz, Bubel, Chat. Der Kampanzie, Prinzessa, E-Mail, Bubel. Süde, du, und der Schutz, Boden, aus der Ducken, schon ein Kind, und Jara, als für die. Sie, ihr Wett, der Weitsch, der Fähre, Stier, Mecke, Hi. Denn er stimmt, hier, Million, durch die Wieson. Dem er stimmt, ich halt, call him, et rein, oh him. Verhält der Barber, für die Leute, der Barsch, ne Süde, mi. Geb der Schuss auf weg, den Rest auf die. Second Pizza, Streit, Fuku, Strecker, das Schuria. Second Pizza, Bahamilik, mein Elix, für Mia. Jo, second Beat. Tash me sova se pa ty s'mundem të jetoj. Tash me sova se pa ty s'kam jet. Veç me ty tu atjem. Veç me ty, as kan tjetër. Veç me ty, deri të vdes, veç me ty. Yeah, yeah. Edhe krejt bota mu trajnu. Edhe krejt bota si ku n'ko më qu. Une vetëm ty me vajz t'i du. Edhe që to fjar me vajz mi aj mirë në man. Haraj kur, ma për parën haraj anën tem. T'kallet fusha shtere, deti edhe tokaj në ushem. Vetën ti jeni shtirtin tem. Se em hi në një faz, që deri sot kur nuk e kam pas. Në tjene të janë byllur, së kur gishtat në honaz. T'kam tërgu shumë herët, bilje qdo t'i shpesh. Vetën ti je për mua ti, prap se më rëvesh. Ose me këto fjall po kesh, por këto fjall do t'i tham deri dhe des. E ti ka tatë se ta shuria nuk të vjen si në paket. Bele që sa du se as në rrug në ta ke gjit. Por ajo po urletke po urletke si fëmi. Si kur ta shuria i me flakë që është rritër për ty. Ti i ki mu s'jel, mu s'jel si kur t'o kan djel. Shpyrtën të në të but, tek une e ke mjel. E i shpyrt i yti si kur i rrën je që cine ti për hërshën. Tek une e kom i gjit. Ti ke lind për mu, po t'o vles për ty. Shdo e që ju t'ja them zemër me ka hyk. Ti ke lind për mu, on t'o vles për ty.